pancen akeh alangane, tak coba ngliwati supaya tetep nyawiji. Nanging nyatane kowe kena kudoni, kowe milih lunga pindah neng tresno liyo. Okay.